من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. سورة حمیم دخان کی تخویب دنیاوی نمونہ فرعونیانو علاقت چڑیرو سورتنو کے بیان شیو ایک اندیدے کی خصوصیتو داغید و ذلت بیان سمرا خلقو دنیا کی اغی مشعور گنلیو معززی گنلیو اللہوی چیداغی سعزتنو موسیٰ علیہ السلام سوال کرو چی اللہ دا قوم خبر نمانی مجرمان دی مشرکان دی انور زینو کې دا دعا تفصیل سورۃ یونس کې ربنا انک اتیت فرعون وملئه زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا هرواتا فرعونیان ته دنیا کې مال او دولت او زینت ورکڑ دے ربنا لیو ذلو عن سبیلک چی خلق گمراہ کی او خلق ستا دا دین ناری ربنا اتمس علا اموالهم واشدد علا قلوبهم تداو پورا دعاو چکڑی وان یا اللہ تی تا مالونا تباکی حضرنا و لبن کی ولا يمنو حتى يروا العذاب الاليم ديس ایمان نرولی صبر چ عذاب یې نیلی دلې دا دعا یې کړی و الله رب العزت و تا امر وکړو چې فاسر بعبادی لیلا بوزا بندیان زمان د شپې په یو حصہ کې دغه د الله نیکان بندیان چی کنا هغه د شپې سفر کوي او منزل کوي د دوه وجو نه یو چې کله دشمن یری د شپې سفر او منزل کوي ځکه چې پناهي پکې دشمن نا او چې دغانی یو بیا سفر کی د شپې نو دی وجنا چې د روزي د ګرمه نه بچي په خپلوم او څومره چاغي سره ساروی او خان وغیرہ ناغي د روزي تکلیف نه بچي کنه ته وبو پکې هم دومره ضرورت او حاجت نه ای د شپې د احوالی د وجنا دا د نیکانو بندیانو سنت تی چیغ با دشپی منزلی کولی بوزا بندیان زما بنی اسرائیل لیلن پیو حسا دشپی کی یعنی دا پیشمنی مال دقا وقت کی روان شیو زکا خبرانیان ور پسی بیاورا سیدل کټولش په منزل کولې خدي بیان شو رسېدې انکم متبعون لیکن دا خبر اوره چې تاسو پسې با پیرانیان لګي دلی وی تاسو څنګه روان شئ پیرانیان چې سار پاسي اوغی تا پتاو لگی چی بنی اسرائیل خلال اندی بتازو بسی کی گی اسنه جتا زبان دی یار راشی او روب راشی چونگی را گیر کلو نا مخ کیتا ویم سکر جناسا پیو حادثو شی نو پغیبان دی انسان دیر پریشان انکم متبعون یقیناً تاسو پسی بکلیشی فرعونیان نو قرآن اختصار کلی دی دیکی او تفصیلات کی مخ کی شعرا کی او دوسی سوره طه کی اعراف کی دیکی بیان شیو فرعونیان ورپسی شو بنی اسرائیل چی شاعت ہو کاتو موسیٰ علیہ السلام تے فریادو کو چیا موسیٰ انا لمدرکون اے موسیٰ علیہ السلام خوراگیر شو دیر بد بد مخیطا دریاب دے ورستو فرعونیان دی بلی لار خونشتا موسیٰ علیہ السلام والی تسلی ورکلا چکلا نا چری بنا را گیری گو انما یا ربی سیادین اوی ما سرخ پل رب دے ما تولا رخی انبیاء و حوصلی انبیاء و باندی دا پریشانی نرازی چی غیم دا قوم پشانت فریادو کی چی کلبی مدد دا اللہ متا نصر اللہ متا نصر اللہ نصر اللہ وکلی دا قومون آوازو انبیاء و آواز داو چن نصر اللہ قریب اللہ مدد دیر نیز دے صبر نکار واخلے حوصلہ ہوکے تسلیب ہے اولا ورکولا پغیبان دے ایس قسم حیبت نو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تا حکم کو چی فضر بیاسا کل بحر منگا وحی اکلا موسیٰ علیہ السلام تا چی ووا پام سابان دی دا دریاب وی وو فن فلقا ٹوٹی ٹوٹی شو فکان کل فرقن کتو دل عظیم ہر یو ٹکلا دا غرب شانتی برو خطا او به یو د بل لپاسه شوي او لارې پکې جوړې شوي دولس او وچېم شوي. موسی علیه السلام او بنی اسرائیل پر اخلاص شو پورې واته. موسی علیه السلام پړه کې راغلی وو چورېګا بیا ولې هم سارا پرېدما چې بن شي چدا فرعونیان پیرا پوری نوزی دا خلاری دی سمی دیبا امرا پس راشی من خودی نبیا نخلاسی اللہ رب العزت و تووی چنا وطرک البحر رہوام او پریگ دا دا دریاب اولار دا تسمو آیا دے دا سی خده وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا پریدہ دریاب رحوان اے ساکنن چولاری دا سوری گا چی دا خلق دا نوی چی گا رس دا و بابا پخپلق و خود ریدلینو پریچ سو پوری مقررینو اللہ پا دا و بدا سے ادری دا غد قدرتونی و ناشنان زہراو کن نبس دا سی اخلاص پاتے شو اولی دا سی پریگ دا انہم جندم مغرقون بیشکا دا فرعونیان یو لخ کردے چی دیڑو بیدو والا دی دیخو نی خبر دا زاننا دیخو ایچی او دو جو فرعون ویچی اوکا تو دریاب کلار جوڑ شوی کنا دغه وخت کې هم دیلا په خپل بغاوت کې او سرکشه کې ډوب دی، نو خپل قوم ته وی دا دریا بولی ټوټی شو وی دا زیولی دمکنه زما دی یاری نداز دا قوم ته وی کنه. او چې څنګه را کوس شو تا الله او بوته حکم وکړه، بوته حکم وکړه چې را خلاص شي فرعونیانو باندې. فغشیهم من الیم ما غشیهم، الله یې پټ کړو او بو پټ کړو، وغان د الله یې ما ته معلومه وا، بل چې ته دا علم نو چې څومره بو په پاسه شوي. فغشیهم من الیم ما غشیهم وضل فرعون قومه وما هدا، قوم یې ځان سره تباہ کړو په خپل هم تباہ شو، او دروغ او دوکی اس کارو نکو چه فرعون باوتوی چه اهدیکم سبیل الرشاد، زتاستا سئی لار خیما زتاستا خیر خواهی ما نالاوی دقی خیر خواهی وخا. انهم جند مغرقون، بیشکا دا یو لخ کرده ڈوبیدو والا، نو بس ڈوب شو کنا حلاک شو تبا شو. کم ترکو، اللہ وی سمرا دیر سامان پری خود دا سی بدبخت ہو کنا، خو بس کارونا ٹول دا اللہ دی کنا خوا، دا انسان اختیار نشتا. ما کان لهم الخیرہ، د باندې هیڅ اختیار نشته، سچ کیږي نو الله یې کوي. خا کم ترکو، څومره ډیر یې پرې خودو، من جناتن باغنا وعيون او چنين وزروع او فصلنا او پټي، ډک ډک بټی ته نه پات شو. ومقام کریم، اوغه محلات ډیر عالیشان، څومره خواره پکړی وي، قسمه قسم زیونه پکې جوړ کړیو، د ناشته زملاسته هذولاړي ارس ونعمتن کانو فیها فاکین، اوغه سامان د عیش او عشرت، نعمتن یو نعمت ته خو د انسان د خوراک سکاک دغه سيزونه ته ویل شي یو نعمت تے دا غعیش طویلی شی چی پا نظر نمالوی گی، پا انسان پک انتہائی خوشحالی، بس دا غا دا خوشحالی غا آثار او نخی دا غا پا تندو کی معلومی گی. نو نعمت عبارت تے دا غا طول سامان دا عیش نا، که باغونه دی او که چینی دی او که نهرونه دی، او که آغا داغی دا اغسطلو سامان ندی او کسرا او کسپین دی، دا ټول انسان د خپل ژوند د پار راجم کئی کنا، او باغی کدیر مزی حاصلی ناغی تا نعمت ویلی و نعمتن، او آغا دا عیش سامانونا کانو فیا پاکین، چو دی پاگی کے خوشحالی کو ان کی مزی اغسط ان کی تو دنیا عیش و عشرت کو ان کی او زیب و زینت کو ان کی عرصت پاتش کذالک داولی اللہ وی دغا سے کار دن تاس بخبل ہوا سوچو کہ فکرو کہ دیتا دا سو کوئی چی دنیا کی نور سوک کارو نا کئی، نور سوک مصیبتو نا راولی، یا نور سوک نجات ور کئی و حلاک ور کئی، اللہوی نا کذالک دا کار ستا درب دے، دا غصی کارو نا دی ستا درب، سوک حلاکی و سوک شتکی دا غصی کار دے، بس دی حلاک لل او بنی اسرائیل اشتکړو. دا دوه قسمه کار دنیا کې تر قیامت پورې به جاری وي. ښه بلې دا او مبسوط وطانی الله دواړه قدرتونه روان دي چلیږي. کغه قدرت رحمت او د برکت ته او د فضل او د احسان په خپل بندیانو باندې هم او کغه قدرت عذاب او د هلاکت ته او د رسوای او د ذلت ته په خپل دشمنانو دا دواړه روان دي دنیا کې. دا قرآن مختلف تعبیرات کوي د دینه مرجل بحرین دا یو ځای روان دي داسې نو مرجل بحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. فرق پکشته دی جدائی پکشته دی لیکن هغه ډېر باریک شی دی چې هر څوک پې نه پوهیږي. برزخ یې ته ویلې دی برزخ لا یبغیان. دا حقیقت کې دام دریابونه ای دنیا کې یو د کفر او بل د اسلام روان دی په دنیا کې. خو یو تریخ دی او بل خوږ. فاورثنا قوما اخرين ورکل مونگا دا ټول نعمتونه چې په مصر کو کاغه نهرونو کاغه باغونو او کاغه محلاتو عزتمن زینو یو بل قوم ته هم ورکړو قوما اخرين بل قوم ته هم ورکړو. اکم قوم تاریخونو والا دلتا کی غلط شوی دی اغیوی بنی اسرائیل تا نشوی لی زکا چوی بنی اسرائیل بیا مصر تا ندیر آگلی اچی موسیٰ علیہ السلام زان سر روان کلل دریه قدم بانده پوریستل سحرائی سینا کے سمودو کنا منو سلو آبرات لل دیر نعمتونه په الله کړی ول تاسو کا خو خوراک سکاک زینو صحراو زه په دې پارا یوی کټنا دولس چینه روان شوی او د سوري د پارا وریاس بل لار اوستا ته خوراک د پارا منو سلواو. وکله چې هغه وی موسی علی السلام ته چې موسی لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك. اے موسی علیہ السلام ټول عمر بمن او صلوا من او صلوا بل څو پکې نه خوراک کې هو تنوع مزه کوي تنوع چې زه ساري ناشته یو شانتي کنه په ماستي او ماخام بیا وخاو چنئی علوگان اداسی بلو رض پکی کبابی بلو رض پکی نو دا خون کئی تنوع او دا یو قسم خوراک دے مونگ پا دی سبر نشکولے فدعو لنا ربکا یخرج لنا مما تنبت الارضو تو مونگ دا زمکی خوراک پکار دے سبزی و تلکاری و اگا و پیاز و خٹکی و دا پکار بیا تعالی اهبتو مصرن او کدا دې کده دې مصر نه دا مراد چې اندی کې سبعد دې چې اهبتو مصرن. تاریخ والوی چې نن بیا نه دی راغلی موږ بیا راغلی دې کا چې سورې شعراء کې ویلو یو کم شپېته کې چو اورسنا بنی اسرائیل نومه واستي چې موږ د مصر سره د نعمتونه بنی اسرائیل تورک اورسنا بنی اسرائیل او روح المانی وی ولا اعتبار للتواريخ تاریخ له اعتبار نشتا لما فيها اكثر من كذب ذکری کې اکثر دروغي وحسبنا كتاب الله زموږ تاریخ څه ساجت دی موږ بار الله کتاب شته کنه هغه کې ویلي چې د غرض من اسرائيل ته پرېخو تاویلات ته ساجت بیا قومنا اخرين الته تفسیر کړي شعرا کې ورکل مونږه دا ټول نعمتونه یو بل قوم ته چې بنی اسرائیل دي او فرعونیان هلاک شو فما بکت علیهم السماء والارض وما كانوا منذرین پونه جړل پدی باندې ناسمان او نظمکی او نو تا مولت ورکلیشا دا رد دا غی خبری او جواب دی چه خلقو اول وی چه فرعون دیر لوی سڑی دی دیر لوی کاری دی دیر لوی لوی نهرونو باغونو نلوی دا پیسی نو چو ڈوبشنو اڈو سونا بس واوکا تالیم السماو اڈو چا پیغامونو کو بلکہ خلقو خوشحالی اکڑا چی شکر دی چا لاکشو ظالم سڑیو سرکش سڑیو بیلمازاو بدعمل انسانو خلق خوشحال شو شکرونے ویستو دا کنایه ده دینا ده دویم داو چه خلقو باوی اوه اوه اوه لوی حادثه و شوه اخبار کرا غلی دی سه حادثه و شوه فرعونیان هلاک شو کنا دوب شو پا دریاب که کنا دا ایس حادثه نده سلیه دا سه حادثه ده دا باطل برس بس حادثه ای دا مشرک و دا کافر بس حادثه ای اللہ وی فما بکت علیم السماء والارض ایس حادثہ نو حادثہ خواگی تا ہوئی چی خاما سک پکی اجاڑی روڑی ہوئی چگی ہوئی بکر تعلقی اگی تا حادثہ او دا دید آخو اس حادثہ نو زکا فما بکت علیم السماء والارض انجل الپدی باندی اسمان نوزمکو نکل قرآن کریم کی دس آیت راشی چداغین پاک اسمان دی امہ سلم علمی گی لکہ سنگی سورہ متوفیفین کی دی جنتیانو دی جہنمیانو پا حق کی ویلی دی کنا چنہم مار ربیم یوم اذل محجوبون دا جهنمیان با پا قیامت کی دا خدینا پناک لیشیم دیر بیر تبک لیشیم دیو ام پتمو کنا چیز مونگ بخپل خدی سر ملاقات کیگی مونگ بخپل اللہ تعالیوی نو اللہوی چنا نا نا نا نا لرکے گندو نا پناک بکلیشیم دا غینو ملتا دا معلومی گی چه مومنان بیوینی او خام خواه صراحتا نمرا غلی دا غصی سور قیامه کی وجوه یوم ایزن ناظرتن الى رب آناظر ایر مخونا پا دا غرط باندبا ترو تازی زکا چه پل رب تبا کتن کیویم نا صراحتن راغلی دی او دغا سوری متوفیفین کی اشارتن راغلی چو گو راو تا اگی ایخو محروم اکلو نو پتاو لگی دا چه مومنان و نو محروم کی گیم دده نعمتنا دلتاو من لانا بلیزت وی چه فرعونیانو باندی چه او خونس اصولا بلکل نا نو معلومه شو چې مؤمنانو باندې جلا کې دی شي څوک پیجاړي. نو حدیث دی ترمذی د انس رضی الله عنه په روایت سره چې نبی علیہ السلام ویلو چې ما من مسلمن الا وله فی السماء بابان. نشته داس مسلمان مگر داغه د پاره اسمان کې دو دروازې دي. بابن یسعدو منه عمله. یو هغه دروازه ده چې پاغه باندې عمل خيږي. و بابن ينزل منه رزقه. بل هغه دروازه ده چې داغه نه ده د رزق راځي. ذکر رزق خبره ده کنه په سماع رزقکم. فإذا مات بقي عليه. کله چې دا مسلمان مرشي هغه دواړه دروازې پیجاړي. ولې عملم نخيږي وسو رزقم ناراضي چټي شو کنه هغه دروازې پیجاړي کنه خو یو به عمل خو ته بل باندې رزق راته. فإذا مات فقداه وبقي عليه. دغه سي حديث د حضرت علي کرم الله وجهه چاوي ان المؤمن تبكي عليه مصلاه ومسعده. مؤمن مسلمان باندې اغه خپل مصلی په جاری چې د وکم ځای کې مونږ کوم هغه دروازه چې پاوی به عمل خوته. حضرت مجاهد رحم الله تعالی وی ما من مؤمنن إلا إذا مات تبكي عليه السماء والأرض 40 صباحا. هر مسلمان چې مړ شي زموږه اسمان پاغ باندې سلوي خورځي جړا کوي. سلوي خورځي هغه سلوي ختي کوي کنه هغه نه تاسو شو چ اسمان اوس مو کپی جاړي تلوي خورځي هغه ته وی او کنه مال الارض لا تبكي وكان يعمرها بالركوع والسجود. زمکه په ولي جړان کوي زکه دبا د زمکه په روکو په سجدي سره بادولان. زمکه اصل بازي خدغه ده اصل تعمیر یې خدغه دي چې عبادت پکې کنا مزمکه آباد ده مګه ژوند ده. ومال السماء لا تبكي اسمان به په ولې جړان کوي. لئن كان له تسبيح وتكبير وله دوي كدوي النحل. د دې مسلمان د ذکر اسمان کې بدا سے شور و لکد گبین دا مچو پشانتے غسم رشو دا چی با ذکر کاؤ دا چی با تلاوت کاؤ دا آگی غشور با پاسمان کے ملیکو تا رسیدو دویون کا دوی نحل ناگی بجاری نا. بعض ویلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تے نسبت کرے دیں چی بکاؤہو احمرار و بکاؤہا احمرارہا و اغبرارہا. تا اسمان جلا دادا چی چاپیرا ترپنے تک سرشی. یو سروال خدا گئی چی دنور اخو دنور سروالی ما خام کی نا دغا نبل کی نور وختونو کې چې وګورون د اسمان د کیناري سری معلومیږي او د زمکه هغه جلا دادا چې کله په دې باندې ګرد غبار راشي اغبرار دولی مولی جولی شی او طوفانو نراشی داشت اللہ تا علم دے خداشتا دے چو مومن مسلمان باندے زمک آسمان جڑا کئی یا زمک والا آسمان والا پی جڑا کئی نور دے جڑا کیفیت اللہ تا معلوم دے غم پی کئی غم جنی دا خاص مسلمان او مومن باندے خواد نور باندے نا دنور خدا غا حال لی فرعونیانو توقو رہا چی داغین پا زمکا باندسو نی پاسمان باندسو نخاموشی وا لیکن دا غا طول سنت نخلاف دی اغین پیغمبر منع کری وان چی ملی باندی پا جڑا نکوی ویر با پی نکوین خلقو آغا نیا دی او صحابه کرام ہوئی چو سو کارونو چی آغا مونگا بدگرنل سکا پیغمبر ما نکلیو مونگا یو پا گداو چی دمولی کور تا دمیل مستیاد پار رات لل او آغی تا کیناستل او داغی خوراک کل دا با مونگا دا سی بدگرنل لکه مولی باندې چې ویر کول بدګړل شي دغه به میو شانته لغې په حق کې هډیر صح حکم چنای حسو کوي او ویر کوي هغه د پاره هډیر صح احکام کنه لیکن رسم او رواج کې دارال چا سنت و عبیدت و گردی دا عبیدت سنت و گردی دا ذکر کهو ای چاہتا چی دا کار گناہ دے پیغمبر دا دی نمانا کری دا ویتا دو خو سنمان ای کنا میں مونگا منو خو سنت منو عبیدت خو نمانو دا کم دیر آگلی دی چمړو باندې ویر کوي او جړا کوي او ځانول تر کوي او غریوانو نشلوي مخونه وای تا ښکار راغلو چې نبی له سلام د دینه منع کړی هغه غم صرف پزړل کی چې انسان تراشي او ظاهر کې دای چې بسترګو باندې اوخ کې راشي ترګه نبی له سلام خپل زیمولو یین وسیو دسترگونه اوخ کرالی نبای صحابه و تاوی حضرت جابر یا بلو رضی اللہ عنہ جداولی تخمونگ منی که دا دینا او پاک پل دی استرگونه اوخ کرازی نبی علیہ السلامی دا رحمت تی دا منع ندی حجز تاسو منی کوم ناغ داغی نو منی کوما چگی که چگی وی اوغی که گریوان شلی دلی اوغی که مخت کولی لیسا من نا اغزمونگ مرگره نده اغزمونگ مرگرتیا که نده من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعا الجاہلیت چپ غم که مخت کئی او گریوان شلی او غیر خبری کی دی جاہلیتا ارز پکی وائی کرنا دا دی مسلمان کار ندے دا دی جاہلانو خلق کار اننا غشی مسلمانانو کار را گئے دا سی غم بکم دی چی باغی کسو کو نجاری دا نو نو نٹکی ویخت دا نو نکاگی انسول مسلمانه کار خو نشتا کنه چه سڑه ہوئی کنه اطول ده جاہلیت کارو نده او ایزان تا مسلمانان او داسه چه که اتووه چه دامه کوه پیغمبر ما نکلی دی ای ګورا تا باندې نظر راغلی کنه ورګه چې تا باندې راشي کنه مونږ به ته بیا وایو چې ته ځانې او کنه ځانې دا به ته وی په جواب کې دا مونږ وی چې دا مونږ بد کوو غلط کار کوو الله دې راته معافي وکيم اخو بیا معافي کوي خو چاله سره اقرار وکي کنه خو دا نشته دی صحابیاتو نبی علیہ السلام خپل بی بیان کپلار بے مر شو کرور بے مر شو یا پا خپل مرگ باندے یا پا شہادت کے پا جنگونو کے اکثر اغیب و شہیدان کے دو دا اغیب بی بیانو با چدری روز تیر شوی او سلورما بشوانو کور بیووی اگا کشرانو تاووینزو تا چه اگر انجر روڑے اگر تیل روڑے اگر منگز روڑے نوزان بی سنبال کو اب یا بیووی چه موزو خمش رخز ایما زما سنبالو لو تساجد تے خدا زو پا سنت باندے عمل کو ما چه پیغمبر ویلیو چه دری روزو نعا پل غم نشتا غم صرف دری روزه دی خضا چه دن آقا با دو خاون پا مرگ بانده سلور میاشته و لسو روزی غم کئی دقا بکر آقا لیگا دی طول با خاون دان ملینو چه پا کلونو بانده غم کئی سنت پیغمبر خود ایر صفا دی خواه چې درو ورځو نه په لغم نشته هغه وزن سنبال کو دي د پاره چې دا مونږ عمل کو پیغمبر په قول باندې اورستو خلکو ته زمونږ سنت پاتې شي چې مونږ دا سکړی دي مؤمنانو له پکار چې دا سې وکي دا زمونږ دین دی او دا زمونږ حبيب پاک سنت دی دی به عمل کو دا خو نشتره چې دا کم رسمي رواجی کارونه ها ناروا کې په غمونو کې په خادو کې هم چې سنت مونت پکې ختم دي ښا او بیا هم د خدای نه نه یریږي دا د فرعونیانو ذلت الله بیان کو چې نه ژوند سب ژوند او نه مرګ سو مرګ د خروه د سپو امرګو بس چې ژوندیونو مخلوق ته نه تنګو او چې مړ شو نو خلق ته نه اله خلاص شي او کلی ته نه خلاص شي او ملکونه ته نه خلاص شي ساروی جانور ته نه خلاص شي ټولو بس وال کلی چې الله شکر دې هلاک شو تباہ او برباد شو او قران دې روزونه کې دا ویلي چو قطعنا دابر الذين كفروا كذبوا بآياتنا دا خلکو جوړې مې وېستې جوړه جوړه چې وزن بیا سنه پاتې کیږي کنه زه قومونه جوړې الله ایستې د دې خپل شرک او ظلم په جوان دي واخر دعوه